Sanang bintana tanawin ang kahapong itatapon bukas. Maliwanag sa ating sisikat ang umaga. Mawawala na di magbubunga, di nahanap ang lunas. Malas nung nakaganto papano. Lilipas din to mahal. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Lahat ng ito subukan pa tinututulan na tarda yung dalawahan. Bitaw.